בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות נטילת ידיים, הלכה ו'. ההלכה חולקה ל5 הקלטות בגלל האורך שלה, כל הקלטה בערך שעה. הקלטה מספר 1. ראשי פרקים הלכות נטילת ידיים לסעודה, הלכה ו'. על פי התורה, הקים הרחמה מנהגם, כבר מבואר מזה בהלכה ג'. א', כי צריכים לתאר קודם האכילה הידיים דייקה, כי כל עבודת האדם בעולם הזה הוא לאכללה שמאלה בימינה, כמובן בזוהר הקדוש בכמה מקומות, כי כל אחיזת הסטרא אחרא הוא מסטרא דשמאלה, ועיקר העבודה שבשביל זה בא האדם לעולם הוא לאכפיה לסטרא אחרא, עד שיהיה נכלל שמאל בימין, וימין ושמאל הם בחינת דרי מעלה ודרי מטה. בבחינת אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. ארץ ושמיים הם בחינת דרי מטה ודרי מעלה. וזה בחינת גוף ונפש, חומר וצורה. וזה בחינת עולם הזה ועולם הבא, כי הכל בבחינה אחת. כי הגוף נגד הנפש בבחינת עולם הזה, בבחינת חומר, בחינת דרי מטה, בחינת שמאל וכו', והנפש היא בבחינת עולם הבא, בחינת צורה, בחינת דרי מעלה, בחינת ימין. והעיקר שיהיו נכללים יחד כל הבחינות הנ"ל, שהם כלל העולמות, העליון בתחתון ותחתון בעליון, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. היינו, שיהיה נכלל שמאל בימין, העולם הזה בעולם הבא, דרי מטה עם דרי מעלה, שהוא בחינת כלליות הגוף והנפש, ועל ידי האכילה מתחבר הנפש עם הגוף, כי האכילה מחיה את האדם, שהוא מה שהנפש מחיה הגוף על ידי האכילה. כי כך ברא השם יתברך ברצונו, שדייקה על ידי האכילה יהיה נמשך חיות הנפש של הגוף והתחברו יחד, שזה עיקר החיים. כי כשהנפש מתפרד מהגוף חס ושלום, זהו בחינת מיטה. ועל כן, המצווה הראשונה נצטווה אדם הראשון בעניין האכילה שלא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. כי עיקר תיקונו היה תלוי באכילה. כי טוב ורע אחיזתם מימין ושמאל כידוע. והשם יתברך רצה שהאדם לא יאכל כלל אכילה ששם נאחז טוב ורע שהוא אכילת עץ הדעת. כי רצה שכל אכילתו יהיה רק מערת הרצון שנמשך מים החוכמה, שמשם עיקר שורש הפרנסה והאכילה דקדושה, שעל ידי זה עיקר שלמות ההתחברות וההתכללות של דרי מעלה ודרי מטה, שהם השגת איה ומלוא, כמובן בתורה הנ"ל, שעל ידי זה עיקר כלליות שמאל בימין, ושם שורש שתי הידיים שעל ידם נבראו שמיים וארץ, דרי מעלה ודרי מטה, שהם בחינת הרמזים שיש בים החוכמה, שהם ההתבוננות שבלימוד הקדוש, שאי אפשר לבאר בפה בפירוש, גומרים אותה בידיים שהם בחינת רמזים. ועל ידי זה דייקה נכללים יחד השגת הבן והתלמיד, שהם השגת איה ומלוא, שהם בחינת השגת דרי מעלה ודרי מטה. כי זה ידוע שהשגת אלוקות גבוה מאוד מאוד, כי לית מחשבה תפיסה בכלל, כי אם לכל חד כפומה דמשאיה בליבה. והעיקר הוא כלליות איה ומלוא, שאין נתפסים במוח ובלב כי אם על ידי בחינת רמזים, שהם בחינת ידיים שבים החוכמה. ומשם משתלשלים כל הלימודים הקדושים וכל ההתבוננות בתורה ויראה. שכולם אי אפשר להבינם מרבו בשלמות כי אם על ידי רמזים שהם בחינת ידיים. כי אפילו בחוכמות התורה בניגלה, בפשטים, בגמרה, פירוש רשי תוספות, אי אפשר להבין תמצית הדבר ומתיקת הפשט והחידוש, כי אם על ידי שגומרים להבינם להתלמיד בידיים שהם בחינת רמזים. כמו שרואים בחוש שהרב מסביר הפשט לתלמידיו בתנועות ידיו. מכל שכן וכל שכן בדרכי עצות בעבודת השם, שהבעל דבר חותר על האדם מאוד מאוד בתחבולות אין מספר בכל יום ויום וכמעט בכל רגע ושעה, שאי אפשר לעמוד על עומדו כי אם על ידי התורה שקיבלנו מרבותינו ז"ל, והעיקר הוא הרמזים שיש בהתורה, ועל כן באמת צריכים לחפש ולבקש מאוד רבי אמיתי, שקיבל מרבי אמיתי, ולדבר עמו פנים אל פנים כדי להבין הרמזים שמרמז בידיו עד היכן להתחזק, מכל שכן בהשגת אלוקות וכנ"ל. וכל זה נמשך על ידי אכילה דקדושה שנמשכת משם הידיים, שהם הרמזים שיש בים החוכמה, ששם הערת הרצון. ועל כן רצה השם מטבח שלא יאכל האדם אכילת עץ הדעת טוב ורע, כי על ידי הדעת אי אפשר להשיג כלליות הנ"ל, ועל כן משם נאחז טוב ורע. כי עיקר כל הכלליות הוא רק על ידי הרצון שנמשך על ידי רמזים, שהוא למעלה למעלה מהדעת. ואדם הראשון פגם בזה, על כן נגזר עליו מיטה שהוא פירוד בין הנפש והגוף. והתיקון על ידי התורה שנתן משה רבנו עליו השלום, שהעיקרה לכלול העולמות התחתון בעליון ועליון בתחתון, בבחינת מי עלה שמיים וירד וכו'. וכן בכל דור ודור הרבי האמת הוא בחינת משה, שעוסק בלימוד הקדוש הזה להאיר בדרי מעלה ודרי מטה השגת איה ומלוא ולחוללם יחד. והעיקר על ידי הרמזים, שהם בחינת ידיים שיש בים החוכמה. ועל כן צריכים לתאר את הידיים דייקה קודם האכילה, והתארה על ידי המים הנמשכים מים החוכמה, ששם מאיר הערת הרצון, ומשם שורש הידיים שהם הרמזים הנ"ל. ואז זוכין שהאכילה בקדושה שיהיה לקוח לחבר הנפש עם הגוף, שהוא בחינת כלליות דרי מעלה ודרי מטה, כלליות שמאלה בימינה וכו' כנ"ל. ב. וזה בחינת נטילת ידיים שחרית כשקמים מהשינה. כי שינה אחד משישים במיטה. והתעוררות השינה בחינת תחיית המתים. וכמו שמברכים על זה, המחזיר נשמות תפגרים מתים. ועל כן צריכים לתאר הידיים במים הנ"ל, כשקמים מהשינה שהוא בחינת מיטה, שהוא בחינת פירוד בין הנפש והגוף, שמשם אחיזת הסתרא אחרא כנ"ל. ועל כן בשעת שינה, סתרא אחרא שריה על ידוי, דייקה, וכנ"ל. ועל כן כשקמים מהשינה וחוזרת הנשמה ומתחברת עם הגוף, שזה בחינת כלליות והתחברות עליונים ותחתונים, שזה עיקר השלמות כנ"ל, על כן צריכים אז לתאר הידיים במים שנמשכים מבחינת זה הים גדול ורחב ידיים, כי שם עיקר כלליות העולמות שהם בחינת שתי הידיים הנ"ל, שעל ידי זה עיקר הטהרה והקדושה. כי עיקר שלמות הקדושה הוא כשנכללים העולמות יחד בבחינות המבוארים שם, שזהו בחינת קדושת הידיים ימין ושמאל שנכללים יחד וכנ"ל. ג. וזה בחינת פורים, שהוא להכניע קליפת המן המלאק, שהוא בחינת כפירות, כמובן בדבר רבנו ז"ל. ועיקר הכפירות על ידי הקושיות, על ידי שרוצים להבין בשכל כלליות העולם הזה בעולם הבא, איך הם נכללים על ידי תורתנו ומצוותינו הקדושים. שזה אי אפשר להבין בשכל אנושי בשום אופן. וכמובן, בהשיחה הקדושה נתפסת בספר סיפורי מעשיות מעניין הדריידיל, מעניין גלגל החוזר וכו', שעיקרו היה בבית המקדש, עיין שם. ועל כן היה הנס על ידי מרדכי, שנתן לב להסתכל על הרמזים שמרמז לנו השם מטבח בכל עת. כמו שפרש רש"י על פסוק, ומה יעשה בה? זה אחד משני צדיקים וכו', שהם דוד ומרדכי, כמו שכתוב, אין אסתר מגדת, ומרדכי יושב וכו', המרמז על כך. ועל כן, כל כוונתם להרע של אחשוורוש והמן היה לבטל עבודת בית המקדש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וכמו שכתוב בכתבי האריז"ל, כי עיקר כלליות עליון בתחתון היה בבית המקדש על ידי הקורבנות שמחפרין, כמו שכתוב בהשיחה הנ"ל. על כן התקנאו והתגרו ביותר בבית המקדש וכו'. ד. וזה בחינת סעודת פורים ומשלוח מנות. כי עכשיו האכילה בקדושה בבחינת טהרת הרצון כי נמשכת מהרמזים הנ"ל. ועל כן כל אחד שולח לחברו מנות מסעודת פורים. כדי לרמז לו על ידי זה הרמזים שיש בים החוכמה. כי כבר מבואר בתורה הנ"ל שהעיקר שכל אדם מדבר עם חברו ביראת שמיים, ויעיר לו ויקבל ממנו הערת הרבי הנ"ל, שמאיר בבן ותלמיד, שמלוא כל הארץ כבודו והשם איתנו וכו'. ועיקר שלמות הערת הדעת הוא על ידי הרמזים, שמהם הפרנסה דקדושה של ישראל שהיא בחינת מן. בחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, שנאמר בו כי לא ידעו מהו. בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע. רק בדרך רמזים יכולים לרמז לכל אחד לפי ערכו תכלית הידיעה הזאת, שהוא השגת משה, שהוא בחינת הרבי האמת, שהוא בחינת מן שירד בזכותו, שהוא יודע להאיר תכלית הידיעה הזאת על ידי הרמזים. וזהו בחינת משלוח מנות איש לרעהו כנל, ששולח כל אחד לחברו מנות שהם מיני אכילה של סעודת פורים, שבהם מלובשים הרמזים הנ"ל, כדי שיאיר כל אחד בחברו הדעת הקדושה הנ"ל על ידי הרמזים הנ"ל כנ"ל. ועל כן כל הכנעת ומפלת, אמן ועמלק, היה על ידי הידיים של הרב שהוא בחינת משה שהם בחינת רמזים. בבחינת, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. ודרשו רבותינו ז"ל שכל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה וכו', היינו כנ"ל. שמשה עשה מלחמה עם עמלק שהם בחינת הכפירות והקושיות של המחקרים על ידי הרמת ידיו דייקה, שהם הרמזים הנ"ל, שרמז לישראל בידיו הקדושים שיסתכלו כלפי מעלה, ויזכרו ויבינו מרחוק כל הניסים והנפלאות הנוראות שעשה השם מטבח עמהם, וכל ההתנוצצות אלוקות שכבר נתקע בליבם על ידו, ולא יסתכלו כלל על הקושיות והחקירות והכפירות שרוצה להכניס בלב, כי אין הזמן מספיק לתרצם. ועל כן סייג לחוכמה שתיקה, כמו שכתוב שם, שכל זה בחינת רמזים הנ"ל שצריך בכל פעם הרב לשתוק, רק התלמידים החפצים באמת יבינו רמזים הרבה על ידי שתיקתו ותנועותיו הקדושות שהם בחינת ידיים וכו'. ובזה תבין רמזים קצת בעניין מה שכתוב. אחר פורים קוראים פרשת פרה, כי מתחילה הוא פור וכו', ואחר כך נעשה פרה וכו'. גם קודם לזה, שמענו מפיו הקדוש שבפורים היה עוסק לתקן חטא מחלוקת כוח, ואמר שהוא סוד מופלג מאוד, והרמז בפסוק, ואם מפאת פניו ימרת ראשו, ראשי תיבות פורים, כריח הוא עיין שם בהשיחות. והעניין מובן קצת מרחוק, על פי מדעיתא בפסיקתא מובא בילקוט הראובני בפרשת חוקת, וזה לשונו. למה נאמר פרשת פרה אחר מחלוקת קורח? לפי שהקהתים יתארו לשאת ארון ברית השם, שנאמר בכתף יישאו. אמר קורח, לא די שהוציאו אותי מכלל כהונה ומתנות, אלא שגילח ראשי ועושה אותי שחל, מיד נתקנה למשה לערער. והוא לא ידע חוק פרה אדומה תהיה כפרה על ישראל, עד כאן לשונו. והוא פליה, מה עניין חוק פרה אדומה למחלוקת כוח? אך על פי דברי אדמו"ר ז"ל הנ"ל רמז לנו שיש להם קשר, כי בפורים תיקן מחלוקת כוח, ומפורים נעשה בחינת פרה אדומה. נמצא שבער לנו שפרה אדומה הוא תיקון מחלוקת כוח, והוא עניין פסיקתא הנ"ל. זין. אך סוד העניין בוודאי אי אפשר להבין, כי הוא סוד פרה אדומה שהוא חוק נעלם וסתום מאוד, שעל זה נאמר, אמרתי אך כמה והיא רחוקה ממני. אך אף על פי כן, כל מה שאפשר למצוא איזה רמזים בזה מחויבים לנו לחתור ולמצוא, כי גם בכל הספרים הקדושים לא בערו לנו זה הסוד של פרה, ואף על פי כן גילו לנו כמה רמזים בהסוד הנעלם הזה. כי כבר מבואר שעיקר התיקון שבשבילו נברא האדם הוא לאכלל השמאלה בימין הכנל. וזה היה כל פגם קורח, כמו שהיית בתיקונים, ובזוהר הקדוש. דקורח בא לאכלפה שמאלה בימינה. כי קורח היה לוי, שהוא בחינת שמאל בקדושה כידוע. אבל משם כל אחיזת השתלשלות הדינים הקשים. וכל עבודתו היה להמתיקם על ידי שיהיה נכלל במשה והארון שמסרו להלוויים לישא את המשכן. ובפרט קורח שהיה מנושאי אהרון, שיצריך להמשיך עליו קדושת התורה שבאהרון. ועיקר הקדושה שיצריך לבטל דעתו והחוכמות שלו נגד משה. כי זה עיקר החוכמה. לבטל דעתו לגמרי, בפרט נגד רבי אמיתי כזה שהוא משה רבנו עליו השלום. וקורח פגם בזה מאוד ושמח על דעתו וחלק על משה. ועל ידי זה הפריד שמאל מימין עד שהתגברו תוקף הדינים עליו ונפל לשאול תחתיות רחמנא ליצלן. ועל כן היה פגם מה שאמר שעשה אותו שחל במה שגילח שערו. והוא רצה להיות חכם, וזה היה כל פגמו כנ"ל. ועל כן פגם במה שקרא תיגר על שגילח שערו. כי השערות הם מוטרי מוחין, ובקדושה הם גבוהים מאוד, כי על ידם עיקר ההתבוננות שמאיר הרבי האמיתי לתלמידיו. אבל כשמתרבים יותר, ובפרט כשיש פגמים חס ושלום, אזי נאחזים בהם הדינים וצריכים לגלחם. וכמו שמבואר מזה בסימן סמכתת בהתורה של איסור גדלה, עיין שם מה שאמר על פסוק, לב חכם לימינו ולב חסי לשמאלו וכו', עיין שם. וזה בחינת מצוות תגלחת השערות של המצורע שבאה על ידי מחלוקת על ידי שסיפר לשון הרע. שזהו בחינת חטא קורח שמרומז בפסוק ואם מפאת פניו ימרת ראשו וכו'. ועל כן היו הלווים צריכים תגלחת כמצורעים וטמאים. כמו שפרש רשי שם, כי הם מסיטרא דסמלא כנ"ל, ששם נאחזים הדינים, ועיקר בהשערות וכנ"ל. אבל כל זה אי אפשר להבין, כי כלליות סמלא בימינה אי אפשר להשיג בשלמות. ועל כן סייג לחוכמה שתיקה, שהיא בעצמה הרמזים הנ"ל שיש בים החוכמה. כי יש כמה דברים שאין מבינים אותם רק על ידי בחינת שתיקה, שהוא בחינת רמזים, שהוא בחינת תארת הרצון. ועיקר התבוננות, שמבינים על ידי התגלות תורתו של הרבי האמת, ומה שמבינים ממנו כל אחד ואחד לפום דרגה, שעד כאן תחום שבת ואי אפשר להבין יותר. כמו שכתוב שם בביאור בעניין המקיפים, שבשביל זה צריך לשתוק כדי שלא יכנוס בקושיות ותירוצים שהם למעלה מהזמן. נמצא שעיקר מה שמדבר הרב עם כל אחד ואחד ומאיר בו דעת להצילו מהאבונות, העיקר הוא שמבאר לו שיבין מרחוק שיש חוכמות אמיתיות והשגות נפלאות בתורה, כדי שיתחזק אמונת שיכול לבוא לבחינת ביטול אל האינסוף בבחינת תארת הרצון. אבל תכף כשרוצה להבין ולהכניס בדעתו פוגם בזה וצריך לברוח מזה מאוד, בבחינת במופלא ממך אל תדרוש. וכל זה הוא עניין מה שכתב האדמור ז"ל על פסוק כי אי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, לעניין סוד העיבור, שיש בזה חוכמה שיכולים לגלותו ואף על פי כן לא ידעו הסוד רק יבינו שהסוד אצלנו וכולי אין שם. וכמו כן הוא בין ישראל בעצמן, בין הרב והתלמידים ושאר העולם, שמגלים חוכמות ועצות עמוקות וגבוהות מאוד מאוד, ואף על פי כן הסוד נשאר אצלם, רק שעל ידי ההתגלות שלהם הם מסבירים לעולם שנשאר הסוד אצלם. וזה בחינת פרה אדומה שמעשה בחוץ, ויחוק סתום ונעלם ביותר מכל המצוות. כי בהקורבנות שהיו בבית המקדש, על ידי זה נכללו העולמות בבחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה. כמו שכתוב בעניין הגלגל, בעניין הדרדיל, שזה עיקר התיקון. ואף על פי שגם סוד זה אי אפשר להשיג, עם כל זה, מאחר שהייתה עבודת הקורבנות בבית המקדש, יכולים לדבר בזה. כי בבית המקדש הייתה כל התורה וכל ההשגות. אבל פרה מעשה בחוץ ממש, והיא חוקה נפלאה מאוד. רק כל עבודתה הייתה על ידי ששחט אותה נגד פתח אוהל מועד. ששחטה בחוץ והסתכל נגד בית קודש הקודשים. זה בחינת לעיני העמים הנ"ל, שהמשיך אז קדושה זאת לידע שצריכים מבחוץ להסתכל לפנים על הבית המקדש, שהוא בחינת התורה שעמדה שם, בחינת הרבי האמיתי שהוא הדעת האמיתי, בחינת משה, בחינת הבית מקדש. כי כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, הוא צריכים להסתכל לשם. אבל העיקר צריכים לידע שרחוקים מאוד מאוד מזה הדעת, ואסור לכנוס לזה שירצה חס ושלום להבין הקושיות שנעלמו ממנו כל חד כפום דרגה. כי על זה נאמר, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. ועל כן, הפרה מתארת מטומאת מת שגרם אדם הראשון, על ידי שאכל מעץ הדעת טוב ורע. שעיקר הפגם היד יסתכל במד אלה אבא לרשו. שרצה לדעת טוב ורע שנמשכים מימין ושמאל, לידע על פי דעת ושכל כל שורשם ואיך הם נכללים יחד וכנ"ל. ועל ידי זה נגזר מיטה שהוא פירוד כנ"ל. ועל כן על ידי הפרה ששחט נגד פתח אוהל מועד, שזהו בחינה הנ"ל, שמסתכל רק מרחוק על הדעת הקדוש וממשיך ממנו קדושה לדעתו, להבין שיש סוד וחוכמה עמוקה, אבל הוא רחוק ממנו כנ"ל, על ידי זה מתארים ומתקנים פגם טומאת מת שנמשך מאדם הראשון שפגם בזה כנ"ל. וכל זה הוא תיקון חטא קורח שפגם בזה כנ"ל. וכל זה עוסקין לתקן בפורים כנל, כי המן הפיל פור הוא הגורל, ורצה לפגום בהגורל של יום הכיפורים, שנתן הכהן על שני השערים אחד להשם ואחד להזזל, שהוא סוד פרה אדומה שמעשה בחוץ כמובן. והשני שערים הם בחינת שערות הנל, בחינת אין עשיו אחי איש שעיר, שהיה מלא שערות. אבל בשערות בעצמם שהם בחינת שני השערים יש שתי בחינות כנל, בחינת לב חכם למינו וכולי כנל. ואי אפשר להשיג זאת, על כן צריכים להטיל גורל איזה להשם וכולי. והמן כפר בזה, ואמר שהוא ימשיך הגורל בכשפיו כרצונו להתגבר על מרדכי, וכל ישראל חס ושלום. והשם יתברך ברחמיו הפך הדבר עד שתלו אותו ואת זרוע על ידי זה, ונעשה פורים שהוא על שם הפור, עד שנעשה מזה בחינת פרה אדומה שמעשה בחוץ ומסתכלים לפנים וכו', שהוא עיקר בחינת אמרתי אך כמה והיא רחוקה ממני, שעל ידי זה עיקר התיקון וכנל. ועל כן קוראים אחר כך תכף פרשת החודש, שהוא סוד קידוש החודש, שהוא סוד העיבור. כי כל זה הוא בחינת סוד העיבור, בחינת כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, לעיני העמים דייקה וכנל. סוגריים, עיין שם בתורה אחד היא רבי שמעון הנ"ל בסימן סמך א' ותבין. כי עיקר סוד העיבור, שהוא סוד קידוש החודש, שנתקשה במשה, הוא לתקן פגימת הלבנה עד שיהיה אור הלבנה כאור החמה, שהוא בחינת כלליות הספקלריה שאינה מהירה, שהוא בחינת הלבנה, בבחינת הספקלריה המהירה, שהוא בחינת החמה, שהוא בחינת כלליות השגת דרי מטה, שהוא מלוא כל הארץ כבודו, והשגת דרי מעלה, שהוא בחינת איה. כמבואר שם בתורה כימר החמה בנל, שכל זה אי אפשר לכלול בשלמות כי אם על ידי בחינת השתיקה, בחינת הרמזים, בחינת תארת הרצון וכו'. שזה עיקר התיקון לכל הנל. ובכל זה עוסקים קודם פסח, שאז עיקר התחלת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים על ידי משה רבנו, שמאיר הדת בכל ישראל, שעיקר התיקון על ידי זה כנל. ואין מזה עיקר במקום אחר בהלכות פטר חמור, ששם מבואר עניין פסח ומצה ואיסור חמץ על פי התורה כמרחמה מנל. אך כאן נתווספו דברים רבים על עניין ארבע פרשיות ועדיין הסוד כמוס ונעלם מאיתנו, רק שרואין מרחוק ועוד לאלוקי מילין. והעיקר לעובדה שהאדם איכשהו צריך להיזהר על כל פנים מחוכמות, שלא יהיה חכם בעיני עצמו, כי החוכמות של העולם מזיקים מאוד לכל אחד ואחד, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל, החוכמות מפילין את האדם, וכמו שכתוב ראית איש חכם בעיניו תקווה לכסיל ממנו, ובפרט כשבא על ידי חוכמות שלו לידי מחלוקת חס ושלום, מכל שכן כשחולק על ידי זה על קשרים ממנו. ויש שאומרים בפה מלא אמת שהוא יראה השם וקשה ממנו, אבל אף על פי כן אינו מתנהג כראוי לפי דעתו, שנדמה לו שהוא חכם בעיניו, כמצוי זה הרבה בכמה בחינות. וזה מזיק לכל אחד יותר מכל האבונות, כי מחלוקת ושנאת חינם קשה מהכל, ועל ידי זה נחרב הבית המקדש, כמו שמעו אבותינו ז"ל, ועדיין השטן מרקד לעכב בניין בית המקדש על ידי זה, על ידי ריבוי המחלוקת והקטגוריה בכל העולם, ובפרט בין החכמים והקשרים. כי בכל זמן שהאדם שומר עצמו מכל מיני מחלוקת על האמת, ומבטל דעתו נגד דעת התורה והצדיקים האמיתיים, יש לו תקווה לעולם יהיה איך שיהיה. כי גדול השם ואין יודעים כלל וכו', כנרשם שיחה קדושה הזאת בספר חיי מוהר"ן. ומובן שם שעיקר התקווה והתיקון על ידי שמאמינים בגדולת השם ותורתו וצדיקיו, ושאין יודעים כלל וכו'. הלכות פציעת הפת, יוד. על פי התורה כי מרחמם ינהגי מנל. וזה בחינת פציעת הפת שיש בו כמה דינים בעניין הביצוע. ורבותינו ז"ל חקרו ודרשו ופלפלו הרבה בעניין הביצוע, כמו שכתוב בגמרא, מאיך הקשר איתה מוציא וכו', שמובן שיש בזה סודות עמוקים, וכמו שנתבאר בזה בהלכות הקודמים. כי כל תיקון פציעת הפת שדקדקו ברבותינו ז"ל כל כך, הוא שצריכים לראות לבצוע הפת בברכה באופן שיזכה בשעת האכילה להערת הרצון הנ"ל, המבואר בתורה הנ"ל. כי מבואר שם, שעל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה זוכין בשעת האכילה להארת הרצון המופלג. כי המלכות, שבחינת יראה, מקבלת הפרנסה מהידיים שיש בים החוכמה, שהם בחינת רמזים, ששם מאירין המקיפין שהם בחינת מה, בחינת שתיקה. וזה בחינת אין מסיכין בסעודה וכולי, אין שם כל זה היטב. י"ד. וזה בחינת מה שכתוב בשולחן אורך, שצריך להניח העשר אצבעות על הפת בשעת הבציעה, להורות שהלחם שאוכל נמשך מהידיים הנ"ל שיש בים החוכמה כנ"ל. שעל ידי זה קדושת האכילה שעיקרה הוא לזכות אז להארת הרצון שנמשך על ידי הידיים שהם הרמזים וכולי כנ"ל. י"ב. וזה בחינת מאיכן קשר איתה מוציא, מאיכן דקרים בישולה. כי אכילת ישראל צריכה להיות בקדושה גדולה. בעיקר האכילה המסביע את האדם הוא הלחם. ועל כן יש בעשרה מצוות, כמו שכתוב בטור בשולחן ערוך, כי צריכים לבאר התבואה והלחם בכמה בירורים. וזה בחינת כל הטרחות והיגיעות שטורחין בהתבואה עד שנעשה לחם, שהם החרישה והזריעה והקצירה והבירור ממוץ ותבן, ואחר כך לתוכנו ולנפותו ולנקותו מסובין ומורסן. וכל זה נמשך מחטא אדם הראשון, שחטאו היה באכילה, שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שאז נגזר עליו בזיעת אפיך תאכל לחם וכו', שהם כל המלאכות והיגיעות הנ"ל עד שנעשה לחם. והכל בשביל ברורים לברר הרע והפסולת ולברר הטוב. ועל כן באמת עיקר הבירור ברוחניות נעשה על ידי ישראל, על ידי עשר מצוות הנהוגות בפת כנ"ל. וכל אלו הבירורים לברר הטוב מהרע, האוכל מהפסולת, לנקות התבואה ממוץ ותבן, שהם בחינת הקליפות הקודמין לפרי, הכל הוא לברר האמונה הקדושה שפגם באדם הראשון. שהוא על ידי שדוחין ומבארין מהמוח הקושיות שיש בלב כל אחד, שמהם נמשכין כל מיני כפירות, שהם בחינת הקליפות, בחינת מוץ ותבן, החופין על החיטה, כמובן בזוהר הקדוש. ובזוהר הקדוש לעניין ברור ההלכה, שהוא בחינת לברר חיטה ממוץ ותבן. כי הכל אחד, כי על ידי האכילה נמשך חיות לאדם. בעיקר החיות הוא הדעת והחוכמה, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. ועל כן המאכל בשורשו, בפרט הלחם, שהוא העיקר, גבוה מאוד. כי מושרש בו כוח וחיות, שהוא בחינת חוכמה, להחיות את האדם ולקשר נפשו בגופו. אבל מחטא אדם הראשון, יש סביב הלחם פסולת הרבה, שהם מוץ ותבן וכו', שהם בחינת הקושיות. שהם בלבול הדעת שמסבבין את המוח עד שאין יכול להבין ההלכה על בוריה שהם דיני התורה הקדושה. שבשביל זה צריכים להתייגע מאוד לברר ההלכה מהקושיות שהם בחינת מוץ ותבן, כמו שהיית בתיקוני זוהר הנ"ל. וביותר צריכים לברר הלחם מהקושיות והפסולות שרוצים לבלבל את האמונה הקדושה שזה העיקר. כי עיקר תיקון האכילה הוא על ידי אמונה כמו שכתוב במקום אחר. כי עיקר קיום הדעת ושלמותו הוא על ידי האמונה, כמבואר בדבריו זל כמה פעמים. וזה בעצמו בחינת תארת הרצון, בחינת שתיקה הנ"ל, שזוכין בשעת האכילה כל אחד כפי מה שזוכה לקבל מרבו האמיתי הארת בן ותלמיד כנ"ל. כי הארת הרצון עיקרו על ידי שלמות האמונה שזוכין על ידי שמאיר בו רבו בדעתו הנפלא כי מלוא כל הארץ כבודו וכו'. כמובן שם בתורה הנ"ל ובשיחה הקדושה שדיבר עמנו אחר כך, הוא מובא בספר סיפורי מעשיות, אין שם. ועל כן, כשבאים לאכול את הלחם, שנעשה מהתבואה שכבר נתבררה בכמה בירורים, ממוץ ותבן וסובין ומורסין וכו', שהם בחינת הקושיות והבלבולים כנ"ל, שכל זה נמשך מהדעת הקדושה של הרב שהוא בחינת משה, שמאיר הדעת הקדושה בכל אחד לדעת כי השם הוא האלוקים, אבל תכלית שלמות הדעת הוא שתיקה כנ"ל. מבחינת סייג לחוכמה שתיקה, שהוא בחינת תארת הרצון כנ"ל. ועל כן כשרוצים לאכול הלחם, שאז עיקר המשכת החיות, שהוא החוכמה והדעת, שצריכים להמשיך על ידי הלחם הזה, על כן כל התיקון שיוכלנה בברכה בקדושה ובתארה, באופן שיזכה על ידי אכילת הלחם הזה להארת הרצון, שהוא עיקר התיקון ושלמות הדעת שנתברר עד הנה על ידי כל העובדות שעשו בהתבואה עד שנעשה לחם כנל. ועל כן הזהירו רבותינו ז"ל לדקדק מאוד בעת הבציעה איך לבצוע, באופן שיבצעו וישברו הלחם עד שיוכלו אותו בקדושה, שיזכו לקבל הערת הרצון בשעת האכילה. וזהו מאיכן קשר איתה מוציא, מאיכה דקרים בישולה, שהוא מקום ששלט בו האש יותר, כי האש הוא בבחינת יראה, כמו שכתוב במקום אחר. כי עיקר תיקון כל הנעל הוא על ידי היראה. כמו שכתוב שם בתורה הנעל, וכמו שכתוב בתורה רצועה הייתה יוצאת וכו', ששייכה לזה, שעיקר תיקון האכילה על ידי היראה. על ידי זה ממשיכים הערת הרצון בשעת האכילה. כי היראה בחינת צמצום, היינו בחינת שתיקה הנעל, שכשמגלים הדעת לחבריו ותלמידיו, ומבטלים ממוחם כמה קושיות וכפירות, אבל עדיין רוצה המוח לרוץ ולפרוח להבין עוד ועוד, אזי צריכים לעשות סייג לדבריו שהוא שתיקה, ולרמז לו עד פה תבוא, כי אסור לך לחקור יותר לפי בחינתך. כי במופלא ממך אל תדרוש, וכמובן כל זה בהתורה הנעל בעניין הקושיות והתירוצים וכו'. שמבואר שם שכל מה שמכניסים איזה מקיף, תכף נכנס מקיף אחר וכו'. אין שם היטב. וזה הסייג והצמצום שממשיכים, שהוא השתיקה הזה נמשך על ידי היראה שהוא בחינת צמצום. כי העיקר להמשיך עליו יראה עד שיהיה לו יראה ופחד ובושה לחקור בדעתו המגושם במה שאין לו רשות. כי אפילו הצדיק הגדול בעצמו, בחינת משה, מצמצם מוחו מחמת יראה ואינו מביט בהשגת אלוקותו למעלה ממדרגתו, שעומד בו עתה, שזהו בחינת ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים וכו'. ועל כן צריכין לבצוע מוצי מאיך דקרים בישולה, שהוא מקום ששלט בו האש יותר, שהוא בחינת יראה, בחינת צמצום כנל, שכל עיקר גמר תיקון הלחם, שיהיה ראוי לאכילת אדם, או על ידי זה, על ידי שנאפה באש, שעל ידי זה נעשה לחם לזון ולהחיות את האדם. כי עיקר החיות שבלחם, שהוא החוכמה והדת שמחיה כנל, עיקר שלמותו הוא על ידי הצמצום הנל, שהוא בחינת שתיקה כנל, שהוא בחינת יראה, בחינת אש. ועל כן כל גמר תיקון הלחם הוא על ידי האש. ועל כן במקום ששלט בו האש יותר, שהוא איך הדקר עם בישולה, שם צריכים לבצוע הלחם, כדי לזכות באכילה הזאת להרת הרצון, שזה העיקר, שנמשך על ידי בחינת השתיקה, שנמשך מבחינת צמצום הנעל, שהוא בחינת אש, בחינת יראה כנעל. ג. כי בתחילה כשהלחם שלם אי אפשר לאוכלו כך עד שבוצעין ופורסין ושוברין אותו לחתיכות, ואחר כך לא עשין אותו. ואז די כמחיה את האדם. וכל זה הוא ברור ההלכה שהוא ברור הדעת, שאחר שמבארין כל הפסולת שמקש והתבן מההלכה, עדיין צריכים ללעוס את ההלכה להבינה היטב על מכונה להכניסה בלב. כי התירוץ לשון שבירה כמובן. היינו שהתירוצים על הקושיות הם בחינת שבירה שמשברין ומבטלין את הקושיות עד שיודעין ההלכה על בוריה, ומחלקין ופוסקין את ההלכה לכמה וכמה חלקים ופסקי דינים. שאז עיקר שלמות ברור ההלכה, וכן הוא בעיקר הדעת הפנימי להשיג ולידע את השם מטבח. וכל זה הוא בחינת בציעת הלחם ושבירתו שיהיה ראוי לאכילה. על כן צריכים לדקדק מאוד בעניין הביצוע שתכלה ברכה עם הפת, שהבציעה תהיה רק בבחינת הברכה שהוא האמונה הקדושה בפשיטות, שמאמינים שהשם מטבח ברא את הלחם, ועל כן אנו מברכים אותו מטבח על זה. דהיינו שלא לכנוס עוד בקושיות וחקירות כלל, שזה היה כל חטא אדם הראשון באכילת עץ הדעת, דאיסטקל במה דלה אבא לרש וכו' כנל. כי עתה צריכים לתקן זאת על ידי אכילת ישראל בברכה. ועל כן צריכים לבצוע ממקום ששלט בו האש ביותר שהוא בחינת יראה. כי עיקר הצמצום הדעת הוא על ידי יראה, שעל ידי זה נמשך הסייג והמחיצה הנעל שהוא השתיקה, שעל ידי זה זוכין להרת הרצון הנמשך בשעת האכילה, על ידי הידיים שיש בים החוכמה שמשם הפרנסה, כי הכל תלוי בזה כמובן בתורה הנעל. ודלת. על כן צריכים לדקדק לברך על השלם שהוא חשוב ביותר. כי עיקר השלמות הוא על ידי העירה כמובן בדבריו זל, מאמר הזוהר הקדוש. כי באתר דאישתקח יראה, תשתקח שלמותה. כמו שכתוב, כי אין מחסור ליריו. כי צריכים לאכול בקדושה באופן שיהיה נמשך סביעה. בחינת, צדיק אוכל לסוב הנפשו. הפך הרשעים שנאמר בהם ובטן רשעים תחסר. ועיקר הסביעה הוא על ידי הרת הרצון הנ"ל. בחינת, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. ועיקר הרת הרצון הנמשך על ידי היראה כנ"ל. על כן צריכים לברך על השלם שהוא בחינת יראה, ששם עיקר החשיבות, כמו שכתוב בסימן ה' בתורה בחצוצרות, שעיקר החשיבות הוא היראה, בחינת יראת השם יוצרו וכו'. תתבב. וכל זהו בחינת פסח, ואין בלכות פטר חמור על חדלת, שם מבואר כמה דברים מעניין מצה ואיסור חמץ על פי התורה הנ"ל. ועל פי דברנו הנ"ל יתבאר עוד בחסדו ידבח. והכלל, כי עיקר שלמות האדם שנברא בשבילו, הוא שיתחבר דרי מעלה עם דרי מטה, כמובן לאל מזה. שזה העניין בשלמות נעשה רק על ידי הצדיק הדור הגדול במעלה מאוד, שיודע להעיר בדרי מעלה ובדרי מטה. בבחינת ככל בשמיים ובארץ, ולחברם ולכוללם יחד, כמובן במקומו בתורה הנ"ל. וכל אחד ואחד כפי קרובו לצדיק, כן מקבל על עצמו הערה זאת, שעל ידי זה כל תיקונו לנצח. כי על ידי הערה הזאת לא ייפול ולא יתרחק לעולם, אפילו אם יעבור עליו מה. כי כל זמן שמקרב עצמו לצדיק, הרי הצדיק אוחז בידו ומודיעו בכל פעם, כי עדיין השם איתו ואצלו, כי מלוא כל הארץ כבודו. הוא מקיץ ומעורר אותו בכל פעם, שלא יתייאש בשום אופן בעולם. בבחינת תקיצו ורננו שוכני עפר, כמו שכתוב שם. וכל זהו בחינת פסח, שהוא הגאולה הראשונה שהייתה על ידי משה רבנו, שהוא עיקר בחינת הרבי האמיתי הנ"ל, שיכול להעיר בדרי מעלה ודרי מטה לקשרם ולחוללם יחד, כמו שכתוב שם. וכן עתה, בגלות המר הזה, כל תקוותנו וכל גאולתנו ופדות נפשנו, שאנו מקווים ועוסקים להמשיך אלינו בכל יום, בבחינת קרבה אל נפשי גאלה, הכל הוא בכוח הצדיקי האמת האלה, שהם בחינת משה, שהוא היה הגואל הראשון והוא יהיה הגואל האחרון, בבחינת מה שהיה הוא שיהיה, והוא גם עתה בגלותנו עמנו, כי התפשטות בכל דור ודור, הוא מאיר בנו על ידי צדיקי אמת, כי עדיין השם עמנו ועם כל אחד ואחד בפרטיות איכשהו וכו' לכנל. תזיין. ועל זה מרמז פסח ומצה ומרו, כי הקורבן פסח זה בחינת כלליות העולמות עליון בתחתון ותחתון בעליון, בבחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה. שזה עיקר שלמות הגאולה, כמו שכתוב בספר סיפורי מעשיות, על פסוק גאלת שבת נחלתך, אר וכו', והוא שייך לתורה כימר החמם הנה עליין שם. כי מבואר שם שזהו בחינת קורבנות שהבהמה עלתה לריח ניחוח להשם למעלה, והקדוש ברוך הוא כביכול ירד למטה בבית המקדש, עיין שם. ובקורבן פסח העיר בחינה זאת בפלא גדול יותר ויותר, שגם בארץ מצרים שהייתה מלאה גילולים, גם שם העיר משה רבנו בעוצם כוחו, שיוכלו גם שם להקריב הקורבן פסח, להעלות הבהמה להשם ממקום תמה כזה, ולהוריד את השם מטבח בעצמו לשם. בבחינת ועברתי בארץ מצרים וכו', אני השם. אני ולא שליח, אני ולא אחר. שזה עיקר בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, בחינת כלליות העולמות. ועל ידי זה הייתה עיקר הגאולה כנ"ל. אבל כבר מבואר שכל זה אי אפשר להשיג, רק שהצדיק מאיר בנו מרחוק, כי השם איתנו עדיין. אבל אסור לכנוס בהקושיות ותירוצים, כי סייג לחוכמה שתיקה. בפרט כל אחד ואחד בתחילת התקרבותו. וכל זמן שהוא אצלו בחינת התחלה. כי אחר שחזר וקלקל כפי מה שיודע בנפשו, על כן בוודאי הוא צריך עתה לחזור ולהתחיל מחדש, כמובן בדברנו הרבה בזה. על כן כפי מדרגתו השפלה בוודאי אי אפשר לו לידע כל זה. רק שמאירין לו באופן שאוכל להתחזק באמונה כי עדיין השם איתו. אבל חלילה שיכנוס בקושיות ותירוצים שהם לפי בחינתו למעלה מהזמן. שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והתירוצים שיש שם, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. וזה בחינת מצה שנזהרים אז מאוד מחמץ, שלא להתחיל להחמיץ מוחו כלל בחקירות וקושיות. כמבואר כל זה בהלכות פטר חמור הנ"ל, עיין שם היטב. וזה מרור, זכר לימררו את חייהם. כי על ידי פסח הוא מצא, שעל ידי זה נמשכים נערת מוחין גדולים ועצומים מאוד, על כל אחד מישראל. עד שיתחזק כל אחד במקומו לדעת כי עדיין השם איתו, כי מלוא כל הארץ כבודו. שזה בחינת כלליות העולמות, שזה עיקר התיקון, עד שזוכין לבחינת שתיקה הנ"ל, שהוא בחינת תארת הרצון בשעת האכילה. וכל זה אי אפשר לזכות כי אם על ידי בחינת מרור, שצריכים לסבול מרירות קודם שזוכין לזה, בבחינת מה שכתוב בסימן חפזיין על פסוק, הנה לשלום, מר אלי מר, עיין שם. מבואר שם ששלום הוא הרפואה לכל הדברים, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אבל אי אפשר לקבל השלום, כי אם על ידי מרירות וכו'. רק שהשם יתבח מרחם עליו, ואינו שולח עליו מרירות כפי הבנותיו הרבים שלא היה יכול לסבול. רק שולח עליו מרירות כפי יכולתו וכו'. וזה בחינת אכילת מרור בליל פסח. כי כלליות העולמות הנ"ל, שהוא עיקר התיקון שזוכין בפסח, זה בחינת שלום. שעושים שלום בין הנפש והגוף, בין ימין ושמאל, בין דרי מעלה לדרי מטה וכו' כנ"ל. וזה השלום אי אפשר לזכות, כי אם על ידי מרירותה. על כן צריכים לאכול מרור עם הפסח והמצה שהם בחינת כלליות העולמות כנ"ל. יזיין. והמרירות שצריכים לסבול הוא בכמה בחינות. כי הרבה צריכים לסבול מרירות ממש, מריבוי המניות והסכסוכים להתקרב לנקודת האמת, ומניות מחמת פרנסה. ולפעמים ייסורי הגוף או מבנים חס ושלום. וגם הקושיות והבלבולים המעקמין את הלב שצריכים לברוח מהם. והעיקר על ידי בחינת שתיקה כנ"ל. גם זה בחינת מרירות, בבחינת וימרו את חייהם בעבודה קשה בקושיה, כמו שכתוב במקום אחר. ובכמה אופנים זה המרירות קשה מהכל. כי העיקר לשבר מניות המוח שבמחמת הקושיות והקמומיות שבלב. אבל מי שרוצה לחוס על עצמו להימלט מבאר שחת ומתית היוון, בהכרח שיסבול מרירות אלו כפי בחינתו, ואז יזכה לשלום שהוא בחינת קשר וכלליות העולמות שהם כל הבחינות הנ"ל. אבל צריכים לידע ולהאמין, שהשם יתברך שולח המרירות ברחמנות ומשליך כל חטאותיו אחרי גבו, ואינו שולח לו מרירות כפי עוונותיו, רק כפי יכולתו, כמו שכתוב שם בסימן הנ"ל. אבל על כל פנים בהכרח שיסבול זה המרירות. וזה בחינת שמטבלין המרור בחרוסת. ואמרו רבותינו ז"ל, דחס הקדוש ברוך הוא עלן. היינו כנ"ל, שלפי מעשיו לא היה לו כוח לסבול המרירות המגיע לו. אך השם יתברך ממעט המרירות כנ"ל, כי רחמנא חס עלן כנ"ל. וזהו חס רות, כמובן. כי רות מרמז על בחינת דוד, שריבה לקדוש ברוך הוא בשורות ותשבחות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו שהמתקת המרירות הוא על ידי שמרווין לקדוש ברוך הוא בשורות ותשבחות. דהיינו שיודעים האמת, שהכל בחסד וברחמים. והקדוש ברוך הוא חס עלן וממעט המרירות כנ"ל. ועל כן אנו צריכים להודות לו ולשבחו בשורות ותשבחות, בבחינת בהשם הלל דבר, באלוקים הלל וכו'. כי הכל בחסד גדול כנ"ל. גם כי החרוסת מרמזין על הטיט, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי היו ממררין חייהם בטיט וחומר וכו'. היינו, כי צריך לזכור שהיה משוקע בטיט היוון לפי מעשיו, והקדוש ברוך הוא מעלהו משם, בבחינת ויעלני מבור שעון מטיט היוון. ועל כן בוודאי בהכרח לסבול המהירות הזה, כי הכל בחסד וברחמים לפי מעשיו וכנ"ל. יח. וזהו שתכף אחר קריאת ים סוף, כתיב ויבואו מראתה ולא יכלו לשתות מים ממרה. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. כי זה עיקר הניסיון לכל אדם המתחיל להתקרב. שצריכים לסבול המרירות שעובר עליו וכנ"ל. וזהו ביום אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. וכבר נתקשו רבותינו ז"ל בפסוק זה. אך על פי הנ"ל מבואר היטב, כי מבטיחה מבטחה גדולה הנ"ל. היינו, אף על פי שלפי מעשה מקודם היה ראוי שיבוא עליהם כל המחלה אשר במצרים חס ושלום, כי הלא אי אפשר להתרפות כי אם על ידי מהירות כנל. אך הקדוש ברוך הוא מבטיחם שבחסדו יחוס עליהם ולא יסום עליהם כל המחלה אשר במצרים, כי אם כן לא היו יכולים לסבול והיו לאחר יאוש, רק שיהיה מקל עליהם בכל מה דאפשר ולא ישלח להם כי אם כפי יכולתם. וזהו כי אני השם רופאיך, היינו שאני השם שאני רחמן גדול עוסק ברפואתך, ועל כן בוודאי לא ישלח עליך מרירות כפי מעשיך, שהוא בחינת כל המחלה אשר שמתי במצרים. רק ארפא אותך ברחמים במעט מרירות כפי יכולתך, באופן שתסבול ותתרפא. וזהו כי אני השם רופאיך, ובוודאי ארפא אותך כראוי וכנל. ראשי פרקים ללכות פסח, המחובר ללכות נטילת ידיים לסעודה, על פי התורה כי מרחמם ינהגם. י"ט. וזה בחינת ארבע כוסות של יין. כי יין בקדושה זה בחינת התגלות הרצון, בבחינת כל המתפתה בינו וכו'. וחיכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים. ופרש רש"י אהבת המישור, בחינת אהבה והשתוקקות ורצון מופלג. וכנראה בחוש שמישהו ירא שמיים ושותה יין בקדושה בשבת ויום טוב, אזי התעורר ליבו בהשתוקקות נמרץ להשם יתברך. כי זכה היין מסמכו, בבחינת ויין ישמח לבב. ושמחה הוא בחינת הרחבת הלב בהשתוקקות נמרץ להשם יתברך, בבחינת סוב השמחות את פניך. וכמו שכתוב, נזכיר דודיך מיין משרים מהבוך. וזה בחינת כוס של יין של ברכת המזון, לגלות תארת הרצון שנמשך בשעת האכילה על ידי כלליות בן ותלמיד וכו' כנל. וזה בחינת קידוש על כוס יין בשבת ויום טוב. כי אין אומרים שירה אלא על היין, כי שיר הוא עיקר הדבקות להשם מטבח ברצון מופלג. ועל כן בכניסת שבת, שאז צריכים להעלות כל מעשה בראשית שבששת ימי המעשה, ולתקן כל העובדין דחול, שיוכללו בקדושת שבת, שיוכללו ששת ימי המעשה בקדושת שבת, שזה עיקר תכליתם, שעולים ונכללים בשבת, שהוא תכלית שמיים וארץ, כי שבת בחינת עולם הבא, שעיקר תכלית העולם הזה שנברא בששת ימי המעשה, ושיהיה נכלל בעולם הבא שהוא בחינת שבת, שזו בחינת כלליות העולמות וכו' כנל. על כן, תכף בכניסת שבת צריכים לקדש על היין שהוא בחינת רצון. כי עיקר הכלליות הוא על ידי הרצון וכנל. כי העיקר הוא להמשיך רחמנות על העולם, להעיר בהם הדעת, להוציאם מהרוח שטות שמשם כל העוונות והפגמים רחמנה יצלן. שעיקר אחיזתו בששת ימי מעשה, בבחינת שתו העם ולקטו בשטותה. אבל בשבת מאיר הדעת, היינו הדעת של הרב המאיר בבן ותלמיד. כי הצדיק בבחינת שבת, כמו שמבואר מקום אחר מזה. ועל כן בשבת מקדשין על היין, כי עיקר שלמות כלליות הנהלו בבחינת תארת הרצון וכנל. ואין קידוש אלא במקום סעודה, כדי להמשיך הערת הרצון בשעת האכילה, שאז עיקר הערת הרצון, שמשם עיקר הסביעה, בחינת ומסביע לכל חי רצון. וזהו, ואכלת וסבעת וברכת, שהוא מצוות ברכת המזון על כוס יין, כי על ידי זה ממשיך כל אחד הערת הרצון וכנל. וזהו גם כן בחינת קידוש של יום טוב, כי יום טוב נמי יקרה שבת. חף. אבל בפסח, שהוא תחילת הגאולה שהייתה בנס נפלא ובחסד גדול, כי היה עדיין קודם מתן תורה, ונגאלו בלי טעות הדלתתא וכו', על כן צריכין אז להמשיך הדעת הנ"ל, שעיקר השלמות הוא הערת הרצון בכמה שינויים, כמבואר בכוונס. וזה בחינת ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. כי בשבת מעלין על ידי הקידוש ששת ימי החול, על ידי טעות הדלתתא, שהוא על ידי התורה והמצוות שעסקו בחול, בבחינת ששת ימים תעבוד ובחולה ויום השביעי שבת, שכפי העבודה של ששת ימים כן זוכה לקדושת שבת. אבל בפסח שהיה קודם מתן תורה ולא היה אז טעות הדלתתא, רק ממשיכין מוחין גדולים מלמעלה בכניסת פסח בחסדו לבד, שההתחלה הוא מקידוש על היין. על כן אי אפשר לאכול הסעודה מיד, כי עתה אי אפשר לזכות להמשיך ולהעיר בשלמות טהרת הרצון, כי אם על ידי שישתו עוד כוס שנייה קודם הסעודה. ולסדר עליו ההגדה, ולספר הניסים והנפלאות שעשה השם יתברך עמנו שהוציאנו ממצרים בחסדו. ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו וכו'. ועל ידי זה עיקר הכלליות של דרי מטה, שהוא זה העולם בדרי מעלה בעולם העליון. כלליות עשייה באצילות, שהוא בחינת בן חכם שמאיר בבן רשע, שהוא בחינת עשייה, שאי אפשר לברר בחינת עשייה להעיר שם הדעת, כי אם על ידי בחינת אצילות, כמו שכתוב בכוונס. כי העיקר הוא לתקן הבן רשע שהוא בחינת עשייה. היינו להעיר הדעת העליון הגבוה מאוד להמשיכו בחוכמה נפלאה עד שיעיר בעשייה, כדי להחזיר הרשעים בתשובה. כי כל מה שהוא נמוך ביותר וחולה ומקולקל ביותר, צריכים להמשיך עליו שכל ודעת ממקום גבוה יותר. כמו שכתוב בתורה מישרא, אין שם. כי ארבעה כוסות הם כנגד ארבעה בנים, כמו שכתוב בכוונס. ועל כן על ידי כל סניה שמסדרין עליו ההגדה שהוא כנגד עשייה וכו', שיהיה נכלל באצילות, על ידי זה עיקר כלליות העולמות הנ"ל, שזה העיקר התיקון הנ"ל, שעל ידי זה זוכין להארת הרצון. על כן אי אפשר לאכול מקודם, כי עתה אי אפשר לזכות את הכלליות הנ"ל, כי אם על ידי זה שמסדרין ההגדה על כל סניה וכנ"ל. ועל כן עוקרין הקערה מקודם, להורות, כי עתה אי אפשר לאכול בבחינת טהרת הרצון כנ"ל, כי אם על ידי שיספרו ביציאת מצרים וכו', שעל ידי זה עיקר הכלליות וכו' כנ"ל. פפלס. וכל זה כדי שיראה הבן תינוק וישאל מה נשתנה. כי כאן הבן שואל, כי הכרח שישאל הבן שהם ארבעה בנים הנ"ל. כי עיקר יציאת מצרים שגילה אלוקותו יתברך לאין כל, הכל היה בשביל הבנים. כמו שכתוב, הודעתם לבניך ולבני בניך. וכן בפסוקים רבים. כי זה עיקר הדעת הנ"ל, להעיר בבנים ותלמידים שנקראים גם כן בנים. להעיר הדעת מדור לדור לעולם, בבחינת דור לדור ישבח מעשיך. וכמו שכתוב, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. ועל כן צריכים לעשות שינויים כדי שישאל. אבל כל התשובה הוא רק שמספרים כי עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם וכו'. ומעריכין בסיפור זה, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים משובח. אבל בכל זה עדיין אין תשובה מספקת וטעם גמור על כל המצוות והשינויים, כמובן לכל. וכמו שכתוב בספרים מזה. אבל באמת זה עיקר התיקון. שמודיעין לו שכל השינויים שבלילה הזאת וכל התורה והמצווה, הכל בשביל להמשיך עלינו האמונה הקדושה, שגילה לנו ברחמה ועל ידי יציאת מצרים, על ידי האותות והמופתים הנוראים שעשה עמנו עדן חקר. שעל ידי זה ראינו עין בעין, כי ראוי לנו לעובדו ולקבל עול מלכותו באהבה כאשר ציוונו על ידי משה. אבל עיקר הטעם של כל מצווה בפרטיות, זה אי אפשר לבאר. כמו שכתוב, לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד. שזהו בחינת מה שכתבנו בהלכות פטר חמור הנ"ל, על תשובת הבן חכם, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, אין שם. וכן לכולם, משיבין רק בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, לומר שבשביל זה אנו אוכלין עתה מצה מרו וכו', ובשביל זה עושים שינויים כדי שתשאל וישיבו לך ויספרו לך הניסים והנפלאות של יציאת מצרים. וממילא תבין שראוי לנו לקיים דברי משה שמסר לנו כל זה. אבל עיקר הטעם בפרטיות בוודאי אי אפשר לספר לך וכנ"ל על פסוק לעיני העמים וכו' אין שם. ועל כן הרשע ששואל בדרך הזאת, מה העבודה הזאת לכם? הוא מוציא עצמו מן הכלל וכופר בעיקר. על כן מקהין את שינה ואומרים לו, לי ולא לא. אילו היה שם לא היה נגאל. היינו, מאחר שאתה מוציא עצמך מן הכלל ואתה שואל מה העבודה הזאת לכם ולא לא, כי הוא אומר שהוא אינו רוצה לקיים זאת העבודה אם לא שיבארו לו בפירוש הטעם של כל דבר, שזה דבר שאי אפשר כנ"ל. על כן מרחקין אותו ואומרים לו, אילו היה שם לא היה נגאל, כי הגאולה הייתה רק על ידי אמונה ויאמן העם, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה. רק שלא היה אפשר לנו לבוא לאמונה, על כן עשה לנו ניסים ונפלאות כאלה והראה לנו שראוי להאמין. וישראל עם קדוש קיימו כן והסתכלו על האמת והאמינו בהשם ומשה עבדו. אבל לבאר לך דעת בפרטיות, שתדע טעם העבודה, זה אי אפשר כנל. בכל כוונתנו אפילו בתשובת הרשע ולטובתו. אולי ישוב על ידי זה מרשעתו ויכניע לבבו, לבלי לשאול קושיות ברשעות כזה. וכמו שכבר פעלו הצדיקים שכמה רשעים שבו בתשובה, על ידי דבריהם שהכניסו בהם שיסתכלו על האמת ולא ישאלו קושיות יותר מדי. מאחר שכבר הופיע עליהם הדעת שראוי להם להאמין על ידי כל האותות והמופתים וכו' וכנ"ל. חפבט. וזהו בחינת כרפס, שהוא מין ירק שאוכלין אז, שהוא בחינת מוכין דקט. דהיינו שמרמזין, אף על פי ששתינו כוס ראשון, עדיין לא זכינו לאכול המצה שהוא מאכל מלאכים בחינת מן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. רק אנו צריכים לזכור תחילה ניותנו. כי עתה, קודם מתן תורה, קודם התערות הדלטטה, אכילתנו בבחינת מאכל בהמה, בחינת ואכלת את ירק השדה, מחמת שפגם באכילת עץ הדעת וכו', כמו שמעו אבותינו ז"ל, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, ואכלת את ירק השדה, נזדעזע וכו', עד שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, שרמז לו שעל ידי גיאות ועבודות שהתייגעו ישראל בתורה ומצוות, יזכו לאכילת לחם שהוא מאכל אדם. חף ג' וזה יחץ שפורסין המצה. לאורות שאף על פי שבוצעין ופורסין אותה אי אפשר לאכול תכף עד שיספרו ביציאת מצרים לכלול העולמות כנל. ואז יזכו לאכילת מצה שהוא בחינת שתיקה על הקושיות, רק שעונין עליו דברים הרבה. שהם שירות ותשבחות על שוציאנו ממצרים וגילה אלוקותו לעינינו, שזו בחינת לחם עוני, כמו שבארתי בהלכות פסח הנעל הלכת ת'. ועיין לאל עניין בציעת הפת, שהעיקר לבצוע בברכה כדינו באופן שיזכה אז להמשיך הערת הרצון בשעת האכילה וכו' עיין שם. בפסח שהוא תחילת ההתקרבות וכו' כנל, אי אפשר לאכול תכף כנל. על כן בוצעין ושוברין המצה מקודם, שזהו בחינת יחץ, ואין אוכלין אותו מיד עד שמסדרין ההגדה. להורות שעתה אי אפשר להמשיך תיקון הבציעה שהוא המשכת תארת הרצון, כי אם על ידי סיפור יציאת מצרים, שעל ידי זה נכללין העולמות וכו' וכנל. ד. ואחר כך שותין עוד שתי כוסות, והם כנגד שתי הידיים הנ"ל שיש בים החוכמה. שהם הרמזים שמשם הפרנסה והאכילה שמשם הערת הרצון וכו' וכנ"ל. וכלל ארבעה כוסות הם כנגד המלכות שעולה לקבל הפרנסה משתי הידיים שיש בים החוכמה, שזהו ארבע בחינות, חוכמה ומלכות ושתי הידיים, שעל ידי זה מאיר הערת הרצון בשלמות, ועל כן מסיימין נרצה, בחינת הערת הרצון, בתיקונים נפלאים שזוכין על ידי כל הסדר כנ"ל. והכוסות בעצמן ששותים בהם היין של ארבע כוסות הם בחינת עירה. כי כוס בגימטרי האלוקים כמובן, שהוא בחינת עירה, בחינת את האלוקים אני ירא. כי כל הבחינות הנ"ל כלולים בעירה שהוא בחינת מלכות כמובן בתורה הנ"ל. ועל כן כינו שתיית היין רק על שם הכוסות, שאמרו שצריכים לשתות ארבע כוסות. כי היין, שהוא בחינת המשכת הרצון, אין יכולים להמשיכו ולקבלו כי אם על ידי היראה שהוא בחינת מלכות, שעולה ומקבל הפרנסה מים החוכמה וכו'. וגם כל הערת בן ותלמיד וכו', הכל בבחינת יראה כמו שכתוב שם. חפבב. וזה בחינת שתי הרחיצות בליל פסח. רחיצה, בחינת ביטחון. כי ביטחון בלשון תרגום הוא רחיצה. סוגריים, וכן ראיתי באיזה ספר שסימן רחיצה מרמז על ביטחון. היינו, שקודם האכילה צריכים לרחוץ ידיו במים, שזהו מצוות נטילת ידיים לסעודה, כדי לתאר הידיים שהן עסקניות, כדי שיוכל להמשיך שפע פרנסה מהידיים שיש בים החוכמה וכנ"ל. וכל זה נמשך על ידי ביטחון, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, שהכל מצפין על פרנסה. והמלכות מקבל את כל אלו הביטחונות ועולה עמהם ומקבל את הפרנסה מהידיים שיש בים החוכמה וכו'. ועל כן צריכים רחיצה במים קודם האכילה, כי המים שהם בחינת הדעת של ים החוכמה, הם מתארים מכל התומעות שבאין על ידי הרוח שטות שהוא הפך הדעת. ועל פי רוב מונע הרוח שטות מעבודתו ידבח על ידי תרדת הפרנסה. מחמת שהרוח שטות מטעה אותו כאילו יש בכוח ידיו להמשיך פרנסה, שזה בחינת פגם ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי וכו'. על כן צריכים לרחוץ ידיו במים, להורות שהפרנסה הוא רק על ידי טהרת הידיים במים, עד שנכללים בידיים שיש בים החוכמה שמשם כל הפרנסה. כי הידיים בקדושה הם בחינת ביטחון, שמרימין ידיו להשם מטבח, בבחינת פרסתי ידיי אליך, שיתחתי אליך חפיי. כי אין לי שום ביטחון בכוחי ועוצם ידי, כי אם בך לבד בטחתי. ועל כן נקרא רחיצה לשון ביטחון כנל. כי כל הפרנסה והשירות שכולם נמשכים על ידי מים, שמגדלים כל דבר, ואפילו אוצרות, כמו שכתוב במקום אחר, בבחינת יפתח השם לך את אוצרו וכו' לתת מטר ארצך ביתו וכו', הכל נמשך מים בחוכמה נעל על ידי הביטחונות של ישראל. ועתה בפסח צריכים שתי רחיצות, שמקודם אכילת הכרפס נוטלים גם כן ידיו, שזהו סימן רוחץ. לומר, שאפילו אכילה הזאת של מעט ירק אין בכוחי להמשיך, כי אם על ידי ביטחון בחסדך לבד. וזה עיקר שלמות הביטחון, שאפילו כשאדם בעניות ובדחקות גדול, ופרנסתו מצומצמת מאוד, ואין לו כי אם מעט ירק, אל יערער אחר מידותיו. רק יאמר, הלא גם זה המעט ירק הוא חסד נפלא מהשם מטבח, על כן אני בוטח בו, כי האלוקים הרואה אותי במעט הירק הזה, הוא יכול לפרנסני בכבוד ואושר גדול כרצונו. כי לא ממוצא וממערב וכו', כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים. ויש לרמז, שעל כן כינו רבותינו זל בשם כרפס, וכל המפרשים תמאים על זה. אך על פי הנעל יש לרמז, שעתה ביציאת מצרים בתחילת הגאולה שהיו ישראל חזקים מאוד מאוד בביטחון, כמו שכתוב, וגם צדה לא עשו להם, והכתוב משבחן מאוד על זה, כמו שכתוב, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר וכו', כמו שפרש רשי שם. על כן אנו ממשיכים עתה עלינו הביטחון בזה, כי אנו מאמינים שגם זה המעט ירק הכל בהשגחה נפלאה מהשם מטבח. ועל כן נקרא בשם כרפס, שהוא שם של בגדי משי יקרים, כמו שכתוב, חור כרפס ותחלת. כלומר, אני בוטח שהכל בידך, וזה המעט ירק הוא חידוש נפלא, כמו לבושים יקרים הנקראים כרפס. ואני בוטח בך שאתה יכול להגביהני ולפרנסני באושר וכבוד בבגדי כרפס, כי הכל בידך לבד. וזה עיקר המתקת מויכין דקטנס, וזה עיקר תיקון העניות, שבשביל זה נקראת המצא לחם עוני, שהוא תיקון לעוני. כי העיקר על ידי ביטחון שהוא בחינת מצא שנאפת בחיפזון, כי גורשו ממצרים וכו', וגם צידה לא עשו להם. וזהו גם כן אכילת הכרפס, שרוחצין ידיו ואוכלין אותו קודם כל המאכלים. לחזק הביטחון מתכלית תכלית העניות, לבטוח בו בישועתו, כי הכל ממנו יתבח לבד, והעושר והכבוד מלפניו. שעל ידי זה מגרשין הרוח שטות בחינת שטו העם ולקטו, וזוכין לדעת הנעל, שהוא בחינת כלליות העולמות, שהוא בחינת גלגל החוזר המבואר בהתורה של גאל תשבת וכולי הנעל, שהוא בחינת זה ישפיל וזה ירים, בחינת המקביעי לשבת, המשפילי לראות וכולי, מקימי מאפר דל מהשפות ירים אביון, בחינת השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, שהכל בבחינת גלגל הנעל, שעל ידי זה זוכין להערת הרצון בשעת האכילה שמשם נמשך הנעל. חפזיין. נמצא. שעתה בליל פסח עושים שינוי בכל הדברים הנעל כנעל, שכופלים אותם. והכל בשביל להערת הרצון שנמשך בשעת האכילה דייקה, שהוא עיקר התיקון. בחינת ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, שהוא בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל, שזה עיקר התקווה והתכלית. כי בכל ימות השנה ממשיכים נערת הרצון בכניסת שבת על ידי הכוס של קידוש. כי העיקר הוא שבת שהוא מעין עולם הבא, שאז עיקר בחינת העת אשר יאמר וכו' מה וכו' שהוא בחינת תארת הרצון כנ"ל. ומשם מקבלים כל ששת ימי החול לזכות תמיד בשעת האכילה להארת הרצון. והכל כפי מה שזכה בעבודתו בששת ימי המעשה, שמבחינת העולם הזה לכלול העולמות דרי מטה ודרי מעלה וכו', שזה עיקר תכלית העבודה, שכמו כן זוכה בשבת בכניסתו על ידי הקידוש על הכוס להארת הרצון, בבחינת מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת וכו' כנ"ל. ואתה בפסח, בכניסתו בלילה הראשונה שאין לנו שום עבודה רק בחסדו, על כן אי אפשר לנו לזכות להארת הרצון על ידי כוס אחד של קידוש, רק על ידי שמסדרין ההגדה על הכוס שני ומספרין עליו תוקף הניסים שעשה עמנו בחמלתו הגדולה, שהאיר עינינו על ידי משה רבנו והודיענו אמיתת אלוקותו וממשלתו הגדולה. כי מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו וכו'. שכל זה הוא בחינת הערת האצילות, שהוא תכלית העולם העליון בעשייה, שהוא תכלית העולם התחתון. בחינת הערת הבן חכם בבן רשע, כמבואר בכוונס וכנ"ל. שאז דייקה אנו זוכים לכלליות העולמות, ואז דייקה יכולים לאכול אחר כך המצה להמשיך הערת הרצון העליון שצריכין עתה להמשיך ביותר ויותר על ידי מצוות אכילת מצה וכו'. כי עתה צריכים לדבר בזה הרבה ולהרבות בסיפור הניסים של יציאת מצרים כדי להמשיך הערת הרצון הנ"ל, בחמת שעדיין אין לנו שום עובדות ומעשים טובים. כי עתה עיקר התיקון על ידי הדיבור שמרבין לספר ביציאת מצרים, שזה בחינת פסח, פסח, בחינת כל המרבה לספר, וכן הוא בכל אדם שצריך להרבות להודות להשם יתברך וכו'. וכן הרחיצות, שמבחינת ביטחונות, כופלין, וכן הבציעות, כופלין, שבתחילה קודם סיפור האגדה בוצעין המצה שבחינת יחץ, ואחר כך פעם שני בשעת המוציא. כי הרחיצות והבציעות הכל בשביל הערת הרצון כנ"ל, ואתה צריכין כל זה שתי פעמים. ובין שתי כוסות ושתי הבציעות ושתי הרחיצות אומרים האגדה ומעריכים לספר ביציאת מצרים. כי עתה אי אפשר להמשיך הערת הרצון בשעת האכילה כי אם על ידי סדר זה, מחמת שהוא בהתחלה בבחינת התארות הדלאלה וכו' וכנ"ל. חפחת. וכן הוא בכל אדם, שכל זמן שאינו זוכה במעשיו, לכלול העולמות עד שיזכה לתכלית הנ"ל, שהוא הערת הרצון, צריך על כל פנים להרבות מאוד מאוד בסיפור הניסים והנפלאות שעשה השם יתברך עמו לקרבו ממקום שהוא, ולהודיעו כי עדיין השם יתברך עמו. שכל זו בחינת סיפור יציאת מצרים בכל אדם וכו'. כי על ידי זה דייקה יזכה להערת הרצון בשעת האכילה. כי עיקר התיקון על ידי הדיבור בחינת פי ידבר חוכמות וכו'. שזהו עיקר החליפות וכו'. וכל המרבה לספר בזה, הרי זה משובח בחסדים. שהוא בחינת חסד ואהבה ורצון, בחינת הערת הרצון הנ"ל.